بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك أن تريكم نتاتو مزي ربيع الأول مواكا الفمو جميع النار 43 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh al-allama Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala tufikia قول المصنف رحمه الله تعالى قال وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأفادك أيضا الخوف العظيم الإمام المجدد رحمه الله تعالى كتاج آية أمبايو أمي شكدريا أو أمي تمية كون دليلي يكفرية فضل زاء الله سبحانه وتعالى نرحم زاك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سيمك وفضل يا الله سبحانه وتعالى نرحم ياك بس نوفراهك وهاي هاي نبورك لك وهاي ونويق سانيا قبل سنينجي أبنداني هي آية مرنينجي وتوسكي والمخرفين خرافيون وكيتمية كون ديو دليل يا مولدي سيمو قصاب رحمة ينو قصدي وحابا نمتوم صلى الله عليه وسلم يوزكانا كو رحمة نمتوم صلى الله عليه وسلم كيش يوذيب يعني كيو رحمة حابا نمتوم صلى الله عليه وسلم ديو ماناكي تشريكي مزازي يمتوم صلى الله عليه وسلم آية سيقياكي هيليه فو ingawa mtume sallam pia ni rahma kwa ulimwengu wote lakini ukitizama aya kabla yake ikiwa ni huko kutumia akili katika kufasiri Qur'an kwa njia ambayo salaf hawakuifasiri Allah asema kabla yake ya ayuha nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin hapa kinachozungumziwa ni naam kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an ya ayuha nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum bani Qur'an wa shifaa'un lima fi as-sudur yani shifaa ponyo kwa maradhi yaliyo katika vifua wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa siyaqi kuwazi kuwazungumzia Qur'an pamoja na kuwa tusema kuwa mtume sallam ni rahma lil alamin Allah subhanahu wa ta'ala sema wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin lakini waonaje wewe ukafasiri aya kwa njia ambayo umekuja nayo mwenyewe hii aya hakuisoma mtume sallam aliyeteremshiwa mpaka ikafika kwetu mbona hakuielewa kwa ufahamu huo wenu kisha akafanya kwa hii aya kuna jambo muhimu sana ambao bila hilo hakuna Uislamu kama unavyosema wao bila maulidi hakuna Uislamu angetuambia mtume sallama hii aya yazungumzia jambo ambalo bila hilo hakuna Uislamu kabisa Uislamu utakwenda wote basi msisahau umma wangu sababu Allah ni rahmatan lil alamin kwa ana angebainisha kwa umma wake kwa kuonea huruma kuwasije wakakhalifu hii aya, lakini ni yale ndio waambia, you shoot then you aim. Mwanzo unapiga kisha ndio wapima kama utapata. Hivyo ndio ahlul bid'ah wanavyokaa. Mwanzo walizua kisha walipoambiwa dalili iko wapi, ndio ikabidi watafute tafute kokote utakakupata wao wabandike tu. Sasa ndio maana wakaja na haya mambo ya ajabu. Wallahu musta'an. Turudi hapa. أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: أي العلم بهذه الحقائق يفيدك فائدتين. Kuna mambo hapa kabla yake ameeleza al-Imam al-Mujaddid rahimahullah. Ukiyafahamu hayo ya kuwa kufaru Quraysh walikuwa wao wakiamini tauhid ar-rububiyyah, lakini wakimshirikisha Allah katika ibada. Ukishafahamu hakika huo na mengineo aliyoeleza huko nyuma, basi hilo litakupa faida mbili. Alfaidatu alula annaka tafrahu bifadlillah, kuwa wewe wafurahia fadla ya Allah na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Haithu manna alayka bima'rifati alhaqqi min albatil fa innaha ni'matun 'azima, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuwezesha wewe kupambanua baina ya haki na batil. Wallahi hii ni neema kubwa sana, sababu wako watu ambao wana akili kuliko sisi, lakini wakashindwa kupambanua baina ya haki na batil. Na hii ni neema kutoka kwa Allah. Wahabbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum, Allah ndiye aliyopendezeni nyinyi iman akaipamba katika nyoyo zenu. Wakaraha ilaykum alkufra walfusuqa walusyan ulaika humur rashiduna fadlan min Allahi wa ni'ma, yeye ndiye aliyeweka katika nyoyo zenu kuchukia kufru na maasi, na hii yote ni kwa fadla kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni'ma, si werevu wa mtu. Kwa hili jambo tayari sema alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, sababu uweza kuona jambo la upotofu ambalo liko wazi kabisa na kuna mtu amevama ndani yake na hajui kama katika upotofu, bali ajiona yuko katika haki. Kwa hili latakikana umshukuru nalo Allah subhanahu wa ta'ala na ufurahi kuwa alhamdulillah Allah amenijalia mimi katika wale wachache wanaoweza kupambanua baina ya haki na batili. Qala حيث من عليك بمعرفة الحق من الباطل فإنها نعمة عظيمة حرم منها الكثير من الناس, وينجي كتكواتو نعمة كما يوميكوس. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون, وفضل الله هو الإسلام ورحمته هي القرآن. نفضل الله سبحانه وتعالى نو إسلامه na rehma yake ni hii Qur'ani aliyoteremshia. Falyafrahu farahu shukrin wa i'tirafin bin ni'ma, furaha ya kushukuru na kukiri ni'ma ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yako. Qala wal farahu bi fadlillah mashru'un li'annahu shukrun lillahi subhanahu wa ta'ala 'ala ni'mati at-tauhid wa ma'rifati ash-shirk, wa hadhihi ni'matun إذا وفقت لها فإنه قد جمع لك الخير كله والفرح بالنعمة مشروع. أسمى كفرية فضل ذا الله سبحانه وتعالى نجام وأنباله لم يمرش وكشريا صابني كتككم شكور والله سبحانه وتعالى ونعمة توحيد نكو يجي وشرك. Hii ni neema Allah akikuwafikisha katika neema kama hii, basi amekukusanyia wewe khairi yote. Na kufurahia hii neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo lajuzu kisheria. Amma alfarahu almanhiyu anhu fahuwa alfarahu bidunya, furaha ambayo imekatazwa, la tafrah, ni ile mtu kufurahia kwa ajili ya starehe za kidunia, kama qala ta'ala وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع, بمعنى وكرذيك نوحاي ودنيا وكفرية من بيك دنيا بكياك ولا هو كجال آخر ياو هيكوا ميشة وحاي هو ودنيا إسبقوا نستريت يكبيتا وكبيمنا آخرة. فالفرح بالدنيا وحطامها والفرح بالباطل كما قال تعالى في أهل الباطل كل حزب بما لديهم فرحون مذموم. متكو فرهي الدنيا هي أكاو مرذيكنا الدنيا يويا آخرة أو أكفرهي باطل أليقونايو كما لفسيم الله سبحانه وتعالى كسوة وباطل كلا بوتي لفرهي إلي باطل وليقونايو. Hili ni jambo limesimangwa katika Qur'an. Amma alfarahu bid-dini walfarahu bil-ilmi an-nafi'i fa hadha mashru'un li anna Allah amara bihi. Ama kufurahia dini yako, na kufurahia maana yake ni kucheza. Ile furaha unaoipata katika moyo wako na shukrani kwa amula wako Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya dini na ilmu iliyo na manufaa ya kisheria, hili jambo la juzu kisheria, bali Allah ameliamrisha. Na hii aya kama tulivyotaja, ahlul bid'a huitaja sana, wala haihusiani na yale wanaosema. Alafu mara nyingi huwa wachora picha kwa wale maskini wanaosikiliza, na sisi hao ndio tunawakusudia, sababu mara nyingi wao wasema kuwa kila mkipinga na sisi twazidi. Sisi hatuwakusudii nyinyi, nyinyi hata shiriki pia mwafanya, mwabudu mpaka makaburi, ila kushiriki ya mazazi ndogo kwenu. Sisi tuwakusudia wale wenye akili katika awamu, wale wanaokaa maskini hawajui kama nyinyi mwazungumzia maneno ambayo ni kinyume cha dini. Hawa maskini mara nyingi hawa mabwana wajua namna gani kuwaviringa akili. Utawasikia wasema kuna watu ikikaribia tarehe ya kuzaliwa kwa Mtume sallam hupata dhiki sana, dhiki yao kile ikikaribia ile tarehe yazidi. Hebu waambie ni ukweli, hiyo tarehe ni tarehe nini? Tarehe 12 ambao ni jana, Rabiul Awwal, ndio tarehe ya kifo cha Mtume sallam. Hawajawaambia wale awamu. Hebu niwape mfano. Kwa mfano mtu amepata mtoto, mfano tushukulia nufrid jadalan, anzaliwa tarehe fulani, tarehe moja Muharram anzaliwa, kila mwaka akawa asherehekea kuwa leo ndio siku ya kuzaliwa kwa mtoto wangu. Mtoto akaishi mpaka miaka 7-8, ikatokea tarehe hiyo hiyo moja Muharram yule mtoto akafariki, kafia hiyo tarehe hiyo hiyo. Vile baba kwa mahaba yake yule mtoto, wafikiria siku ile aliyokufa, pale alipokufa kwenda kumzika, ataifanya siku ya sherehe kuyofurahia ankufa mtoto wake? Kisha baada ya hapo, baada ya kufa, akasema mimi nilikuwa nataka nisherehekee ile siku yake ya kuzaliwa kwa kuwa nampenda hata baada yeye kuondoka duniani, lakini kila ikifika ile tarehe ni ile tarehe ambayo amekufa. Sasa lipi nzito katika haya mawili? Huu ni mfano tunaopiga, lakini haifai kusherehekea mazazi wala nini ya mtu yoyote. Wewe waona kweli yule baba ikiwa ampenda yule mtoto, ile siku atasherehekea kuwa ni siku ya kufa? Sasa hii siri hawawaambii hawa awamu, kuwa hakuna mahali popote imethubutu kuwa Mtume salam amezaliwa tarehe 12. Hakuna hilo jambo, na wao wajua kama hakuna hilo jambo. wanaovioni wa tarehe wamekhtalifu. Kwa nini wakhtalifu? Kwa sababu alipozaliwa Mtume sallam hakuna anayejua kwa undo atakuja kuwa mtume hata kushika tarehe yake, si wafahamu. Hakuna anayejua kwa huyu atakuja kuwa mtume wa Allah akifika miaka 40. Kwa watu hata hawakuwa na shughuli na ile tarehe yake ya kuzaliwa, na wala Mtume sallam ile jambo pia hakulishughulikia. Sasa Mtume sallam kikweli kwa ijmaa ya wanaovioni halina shaka ndani yake, limethubutu kuwa amefariki tarehe 12. Wa hawa jamaa ukiona washerekea, washerekea siku ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu kuna njia nzuri ya kusherehekea mazazi, maanake huwa mwatafuta tafuta shubha huku shubha huku. Walyaumu alladhi wulidtu fi, ameitaja siku amezaliwa Jumatatu. Ehe. Hii sherehe kuisherehekea wanaoiweza ni ahlu sunna peke yake, watu wa sunna peke yake waweza. Kila Jumatatu siku yoyote ile mwaka mzima funga kama alivyofunga Mtume sallam, si ndio njia aliyotufundisha Mtume sallam? Kwa hiyo wewe funga, ikifika Jumatatu funga, Jumatatu ijayo funga. Lakini unaweza kumwona mtu kama yule, hiyo Jumatatu hawezi kufunga, hafungi mwaka mzima Jumatatu. Lakini asema ikifika ile siku moja ile ya kifo cha Mtume sallam ndio yasherekea. Wallahu almusta'an. Hizi ni au baadhi ya miongozo ya kiakili, ikiwa mtumia akili, ambao wanaovioni waliyataja. Keti chini uzingatie, kisha wewe mwenyewe ujiangalie tu. والفائدة الثانية أنك إذا عرفت التوحيد الصحيح وعرفت الشرك القبيح فإن ذلك يفيدك الخوف أن تقع فيما وقع فيه كثير من الناس بالمخالفة لهذا الأصل والوقوع في الشرك وأنت لا تدري، فلا تأمن على نفسك من الفتنة، فلا تغتر بعملك أو بفهمك. فإذا أبيدي asema kuwa wewe ukishajua tauhid sahihi na ukajua shirki ambao ni uovu, basi hapa ya kupa faida kuwa na hofu kutokamana na kuangukia katika yale ambayo wengi katika watu wameangukia, bimaana usije na wewe pia ukaingia katika shirki kama wale wengine walivyoingia. Kwa kukhalifu huu msingi ukaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na wewe hujui, kwa usiaminishe kwa nafsi yako kutokamana na fitna, wala usighurike kwa amali yako na ufahamu wako. Ishi ukiwa waogopa isije ukaingia katika jambo kama hili. Walakin qul la hawla wala quwwata illa billah was'alillaha thabat. Sema la haula wala quwwata illa billah, sina uwezo wala nguvu isipokuwa atakaponipa nguvu Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kubadilisha hali kwenda hali nyingine, wala huna nguvu ya kujizuia katika hiyo hali uliokuwa nayo ya thabat katika tauhid isipokuwa atakapokupa nguvu hiyo nani? Allah jalla fi'ala. Na umuombe Allah akupe thabat, ubakie imara katika haki. Qala fa inna Ibrahim al-Khalil الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعطي غيره. أنغلي إبراهيم كي بنزي شاء الله أنبي الله سبحانه وتعالى أنم ألمبكت كعلم نيقينكت كميواك كياسي أنباتو هجيبيو يويوتم فنواك. يقول حسيم إبراهيم كتك دعاياك وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Ewe Mola wangu, niepushe mimi na watoto wangu kutokamana na kuabudu masanamu. Rabbi innahunna adhlalna kathiran minan nas. Ibrahim asema wengi katika watu wamepotezwa na kuabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wengi wengi sana. Fa Ibrahim lam ya'man ala nafsihi alfitna ma'a ilmihi wa yaqinihi وهو الذي كسر الأصنام بيده وألقي في النار بسبب ذلك. إبراهيم hakuiaminisha nafsi yake kutokana na fitna pamoja na ilmu yake aliyokuwa nayo, ni mtume wa Allah na yaqini aliyokuwa nayo, na yeye ndiye aliyavunja masanamu kwa mkono wake, bali na akatupwa ndani ya moto kwa sababu ya kuyavunja yale masanamu, kwa sababu ya kuitetea tauhid. Wa maa hadha yakhafu ala nafsihi min alfitna, na pamoja na hayo ajiogopea nafsi yake fitna, asije akateleza akaingia kwenye nini, akaingia kwenye shirki. Na huu ni Ibrahim. Leo waje kupata watu habari hawana kuisoma tauhid, kuijua shirki, habari hawana kabisa. Kuna wengine wapenda khairi ambao wajinasibisha na sunna, pia wengi wao utawapata ni watu wapenda tu, lakini hawaipi muda ilmu wakakaa chini wakaisoma wakaijua vizuri tauhid na shirki, na hili ni kosa, na jana tulizungumza. Sasa ukija katika watu wa bid'a, ndio kabisa, ndio kabisa, na wakizungumza utasema ni watu wasoma kweli kweli ukizungumza. Ni haya mambo yetu bwana, sisi tuna mashehe wakubwa tunaowafuata, alafu wapenda kunasimisha. Wachana na hao watu wadogo wadogo wamkuja juzi kuzungumza. Sisi tusoma maneno wanaovioni, mbona hamsemi ukweli? Mtu akwambia sisi tulikuwa na wanaovioni wakubwa hapa, taratibu mwanachuoni wako mkubwa katika asriya tamshinda mfano Sheikh bin Baz katika ilmu, wa umumu kwetu amfika mfano Sheikh bin Baz ibn Uthaymeen al-Albani katika ilmu, mbona wale wayazungumza haya haya sisi tuyanukuu? Ama wale si wanaovioni kwa kuwa si mahurafi, hawakushika tware wakapiga, ndio watakuwa si wanaovioni? Harudi huko nyuma mpaka kwa masahaba, ndivyo walivyokuwa wakifanya katika maisha yao, kuwa hawana mambo hayo yenu ya bid'a. Lakini hii pia ni njia au huu ni uslubu wanaotumia katika kuwafukuza watu kuisikiza haki, ndio utapata mifano yao ya ajabu ajabu kweli kweli. Wakizungumza wewe mwenyewe utasikia ujui umcheke ama umuone huruma. Lakini alhamdulillah, da'wa ya tauhidi imeingia jamani, hii ni neema kubwa alhamdulillah. Msione wazungumza maneno madharau kama hayo, wapigwa huku na huku na jamaa zao maskini wale awamu, wakisikia waenda kuwauliza, ah hii tunaisikia hii, lakini da jamaa, hebu tujiangalie vizuri, hii tunaisikia hii, si ni aya hii, hii si ni hadithi hii. Sasa jamaa huhanya hanya, hawajui wadanganye vipi. Na sisi twajua kuwa da'wa ya tauhidi imefika na wengi wenu imewaumiza sana. Hata kama yule mtu atakuja kukaa chini yako, lakini atakuwa sasa yuwapima. Ukimwambia kuwa mimi nimekaa hapa na muona mtume, yule jamaa atakuangalia sema hili silichukua hili. Hili hapa sasa wanidanganya. Umeona? Na sisi hilo pia laonyesha kuwa yaendelea ile da'wa ya tauhid na sunna kufika kwa watu mpaka mwisho watawaona ni warongo, sababu hamtaki kuikubali haki, watawaacha tu. Wale wenye akili. فلا تغتر بعلمك وتأمن على نفسك من الفتنة، ولكن كن دائما على حذر من الفتنة بأن لا تزل بك القدم وتغتر بشيء يكون سببا لهلاكك وضلالك. وأصغرك علم ياكو كامني شجو نفسياكو كوهو سومي علم توحيد وله يسومي شرك وكامني شكو نفسياكو يوزك وانقكيك كفتنة، لكن دائما kuwa katika tahadhari na fitna isije ukateleza, kwa usighurike na chochote kile ikawa ni sababu ya wewe kuangamia na kupotea. Fa inna ba'd al-maghrurin al-yawm yaqulu inna an-nasa tajawazu marhalata al-jahli wal-bida'iyyati wa saru muthaqqafina wa'ina la yatasawwaru an ya'udu lil-wathaniyya. Na hili walizungumza sufia na wengineo katika ahlul bid'ah, kuwa asema kuna baadhi ya wale walioghurika leo asema watu washapita marhala hayo ya kutojua, yani kutojua tauhid na kutojua shirk, ile marhala ni ya mwanzo mwanzo. Sasa hii watu wana ilmu na wafahamu, wala haiingia kidini, wala huwezi kusawirisha kuwa watu watarudi katika kuabudu masanamu, haiwezekani. Shida ya hawa watu ni kitu kimoja, wao wafikiria shirki ni mtu kumwabudu sanamu tu, hawajui kuwa kwa mfano mtu akiabudu jua pia huyo hesabika ni mushriki. Kwani manasara wamekuwa washirikina vipi isipokuwa kwa kumwabudu Isa alayhi salatu wasalam, ambaye ni mtume katika mitume wa Allah? Si sanamu, ni mtume wa Allah. Na wangapi na wangapi wangapi katika watu leo waabudu makaburi? Wangapi? Bil alaf bal bil malayin. Utaona katika siku zile za ziara kwa mfano Misri kule Ahmed al-Badawi, watu waje kwa mamilioni, bali wajifakhirisha kuwa leo safari wamekuja milioni kadhaa, kama ambayo wenda kufanya haji. Aliye na shida ya mtoto enda kuomba, aliye na shida hii enda kuomba, aliye na dida enda kuomba, apelekiwa ibada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi ambao wana shahadat ulia za jamiat, mtu doktor piga mtai mkubwa hivi na mkoti, akienda amuomba Sidi Badawi, Sidi Badawi amuomba, na mtu amuona huyo amesoma, tena amesoma sheria, na hivyo hivyo katika hali kama hiyo. Na hawa ndio wanaowaghuri awam, wakaingia katika nini, katika bid'a na khurafat na shirkiyat. Na fulani ansoma na iwasema hivyo, kwa hivyo sawa, wakaingia wengi katika hii fitna au nahwa min hadhihi au min hadha al-kalam al-farigh. Mfano maneno kama haya ambayo maneno matupu tu hayana faida yote. Qala ولم يفطن لعبادة الأضرحة التي تنتشر في كثير من البلاد الإسلامية ولم ينظر فيما وصل إليه كثير من الناس من الجهل بالتوحيد. انتو سيما لنهاية هجاونا نكفهام كلك وابود مكبور كلك وينيا كتك انشنينجي زك إسلام وسيما هاتو وابود مكبور زيكو نا فيديو بيا مجيفوتا كوا موابود مواوم باباسنا الله. Na haya wayasema wazi awamu katika wao, na wale waujio wasema kuwa fulani yule hakupata mtoto miaka mingi, ankuja hapa naomba tu ampate. Ah, yani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekupa yule mtoto, kisha aenda kusingizi kupelekewa kuwa neema ile ni kwa sababu tumemuomba huyu ndio akatupa neema ya mtoto. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يلي مني منو يتوى نيني كبتا وتوتوى ألي يوم بنان ني الله سبحانه وتعالى ذيب يلف مبليك فضلا نعمة لزواب الله سبحانه وتعالى مكزين سبيشا كوذيوم بي وليوكوفا نفنجين مبيش ولنغوم بي لكوبان كما يلي لتوكيا مصر كيشيمبا يلي كمبي كمزيكوا كيشو شانغوم بي لسكالي كوبان اندو يلوباكيا. Watu siku zote wambua Sidi fulani, Sidi fulani kumbe bagara, uhum kama bagara. Na wao pia wale wenye kuabudu pale kwenye nisi, kama afadhali ng'ombe hana akili, ni mnyama. Ulaika kal an'ami balhum adhal. Ikiwa mtu ataelekea katika kuabudu kiumbe kama yeye ampelekea shida zake, huwa mtarajia wewe vipi? Sasa ikije ikivumbuliwa kumbe pale pamezikwa ng'ombe, basi silikuwa ng'ombe pia wako hapo juu. Hawataki kuelewa, waambiwa kuwa makosa haya, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Soma Qur'an, angalia katika Qur'an mtume gani aliomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad nadana Nuhun fala ni'man mujibun wa Ayyuba idhnada rabbahu wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fa nada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanak إني كنت من الظالمين. وزكريا إذ نادى ربه. نوينجينا وقت كمتوم الله. سليمان عليه الصلاة والسلام لقوم بلوفلمه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أومب الله ما سيكتوان بيا متوبتون الشيدة إنكم ومبا سيكوا الله سبحانه وتعالى na hili liko kwa wengi katika watu katika nchi nyingi za Kiislamu. Qala walam yanzur fi ma wasala ilayhi kathirun min an-nas min al-jahl bit-tauhid, na anayesema maneno haya kwa watu washajifahamu na nini, hajaangalia wengi katika watu ni wana jahl na kutokuwa na elimu ya kuielewa tauhid, wengi tu, wengi sana. Bali huyu anayezungumza hivi aonyesha wazi kwa hiyo tauhid haijui. Lau kama angelijua, kama mfano Ibrahim alayhi salatu wassalam ambaye ndio imam wa watu wa tauhid, inna Ibrahima kana umma, tukuwa ni kudwa anayefuatwa. Bali sisi tukaambiwa na Mtume Yesu sallam akaambiwa, thumma auhaina ilayka an tabi' millata Ibrahima hanifa wama kana min al-mushrikin, na yuomba hii dua, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas. Sababu alijua tauhid na akaijua shirki. Lakini asiyefahamu kupambanua akaijua tauhid na kuijua shirki, huyu murtah al-bal, hata habari ana. Kumbe kuna mahali yuateleza ingia kwenye shirki, ima kwa matamshi au kwa vitendo au kwa itikadi bila ya kujua. Wallahu almusta'an. Wiki tu iliyopita kulienea video kule Tanzania, Dar es Salaam nafikiri kama sikukosea, amekuja yule mnyama yule ndege yule bundi yule ndege maskini, amesingiziwa mambo mengi sana, alafu sijui amevalishwa irizi, amesimama mchana. Ule umma uliokusanyika pale, umma umekusanyika pale kumtizama, hasa kuna wengine wasikia sauti yake zungumza, wewe umeaibika mchana. Yani kama ambaye ni mtu yule anjigeuza mnyama. Hebu fikiria, mpaka leo kuna watu waitakidi kuwa kuna watu waweza kujigeuza ndege. Ajigeuze ndege vipi sasa kisha aruke? Binadamu hakupewa nguvu hizo na Allah subhanahu wa ta'ala, aliopewa uwezo huo ni malaika na majini tu peke yao. Ama mwanadamu atabaki vile vile, fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah, atabakia vile vile, ni mtu, ni mtu. Hata ukakonyoza macho vipi, utabakia mtu, hugeuki ndege wewe, wala panya wala paka wala sungura hata siku moja, wabakia vile vile tu. Watu wakapiga kelele, ni sasa ikiwa kweli amewaudhi sana ule ndege, basi mngempigia gongo tu, pigia gongo basi kwisha, shamaliza. Badala ya kuwatia watu wengi katika itikadi za kikhurafi na shirk, na video zikapigwa zikaenezwa na ni kwenye mambo ya kipuzi kabisa, ndege tu. Wallahi sasa hivi chukua njiwa wewe, umvishe irizi hapa, mrushe tu, utakuja kupata habari wewe. Na social media zilivyokuwa hai leo, yule njiwa yule aje aruke wewe atue mahali, basi atavutwa video mbio, waona mambo hayo, kumbe jamaa hata habari anaweka tu huko awachezee watu. Sasa mambo ya kihurafi hurafi na itikadi chafu chafu kama hizi zaenea sana, kuonyesha kuwa wengi katika watu hawaielewi tauhid wala hawajui madhara ya shirki. Yule ni mnyama tu katika wanyama aliowaumba Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna mtu mshirikina kule ameweka sijui kama ni rizi, na mshike tu hivi, toa ile rizi, katakata, tupe nini, kwani atafanya nini? Lakini haa, watu wakaitana na fujo, wazungumza maneno yaonyesha yale maneno kuwa wanaitikadi fulani juu ya yule mnyama, wanaitikadi fulani juu ya yule mnyama, maskini yule mnyama. Mimi naona kama ingelikuwa sawa hivyo angelikuwa kunguru basi. Kunguru ndio waudhi kuli kweli, ingelikuwa uwa kweli hao. Kama uwa kweli kweli, basi naoshike kunguru bwana. Kwa hiyo haya mambo hayana athari yoyote jamani, ndege sijui mahirizi, hakuna chochote, maadamu umeshikamana na Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala, umeielewa tauhid, ukajiepusha na shirki, hakuna chochote kitakachokudhuru biidhnillahi ta'ala. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ay bishirk ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Raha bwana kwa katika tauhid, wapata amani katika moyo wako. Kwa hili jambo tuliliona juzi ni mambo ya kihurafati tu, hakuna chochote cha maana ndani yake, lakini watu wakalieneza katika kutaka kujenga kuwa kuna itikadi fulani katika ile swala, mwamuonea huyo ndege jamani, mwamuonea owl, kama mumuita bundi, siyo bundu, Kiarabu aitwa albuma, hana chochote maskini kiumbe katika viumbe wa Allah aliyowaumba. Ndio nawaambia, ingelikuwa kwa mfano, nufrid jadalan, ingelikuwa kuna ndege mkorofi, basi ingelikuwa kunguru. Hakuna ndege duniani, sikiliza maneno, hakuna ndege duniani ana akili kama kunguru. Anenda katafute ka Google kwenye ufajili, wana sayansi wasemaje, hakuna ndege mwerevu kweli kweli. Basi angelikuwa yeye akikunguru akitaka kukuudhi, wajua kama hiyo kuudhi, atakuja juu yako amevaa kanzu yako nyeupe nzuri, akubwagie kinyesi, kisha kutizama hivi, ukimwangalia kupiga kelele kwa kwa na kuwahi, kisha ende zake kabisa. Alafu wafikiri unsalimika, unasema mimi sikai chini ya mti leo. Haujasalimika. Anapima, anapima huyu, kisha iwaruka aje paka pale juu, kisha iwerusha, kisha ikupiga huku, iwaruka kwa kutizama kukupata, yuajua kwa iwakuudhi wewe, mwerevu kweli kweli. Sasa ingelikuwa kwa mfano kuna ndege mkorofi, basi ingelikuwa kunguru. Ah, yule hana chochote maskini, hafanyi lolote maskini, abandikwa tu yeye. Wallahu almusta'an. Na haya yote kuyaitakidi haifai. Mtume sana kusema at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun, kule kuitakidi ukorofi kwa ndege ama ndege ni shirki. Mtume sana ameikataza, jua hivyo tu. Ukishajua hilo, wewe hutotikisika na vitu vyote. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.